Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Amo a mi mamá. Amo a mi mamá. Amo a mi papá. Amo a mi papá.